ularının hammasi kufrlu ve gunoh qilib özlerini azapqa duchar qilish bilan özlerge zulm qilguvchi qavm bo'ldi. Allohning nazarida hayvonlarning eng yomoni kufrda ching turganlardirki, ular haqiqatan iymon etmaydi. Ey Muhammad, sen ularının arasındaki məlum kişiler bilen müşriklerine yardım vermesikler üstüde muahide tüzdün. Ular bolsa her katında muahidesini buzudu. Ular Allah'tan korkmaydı. Eğer uruştu ular üstüden kalbe kılsan, arkadakilerinin keçişi ve ibret ilişi için ularını katlık cezalığın. Yani ularını başkalarına ibret kılgın ki ularının sen bilen uruş kılışka dermanı kalmasın. Eğer sen muahide tüzgen kavimden hıyanet alametlerini sessen, muahidesini ularına uçuk yorukluk bilen taşlap bergin. Yani sen bilen muahide tüzgen kavimden hıyanet şepsi körülse, ularına tuyuksuz hücum kılmastın, muahidinin emelden kalgalıkını oldu bilen ularına uhturup koygan. Allah hakikaten hayillani dost tutmaydı. Bedir urşidi öldürülmeyi kalgan kapırla kutulduk dep oylamasın. Bular perverdigarının cazasıdın hakikaten keçik kutulalmaydı. Düşmelleriler bilen uruş kılış için kolunladın kilişçe kural küçü can iti teyyarlanla. Bunun bilen Allah'ın düşmenini, özanlarının düşmeninlerini ve onlardan başka düşmelerini korkutsla. Bular ne sizler tanımaysla. Allah tanıydı. Sizlerden Allah yolu da serp kılganınla meylin nemi bolsa bolsun sizlerge onun savabı toluk verildi. Sizlerge zulüm kılınmaydı. Yani bu savabdın hiç derse kim eğitilmeydi. Eğer onlar tenişlikki mayıl bolsa sen mi tenişlikki mayıl bolgın. Allah'a tevekkül kılgın. Allah onların sözlerini anlap durgucudur. Niyetlerini bilip durgucudur. Eğer ola teyirlik kılıbiliş için sülhi bilin, seni aldımakçı bolsa Allah onların şerrinden şeksiz sana kıpayı kılgucudur. Allah seni özünün yardımı bilin ve müminler bilin güçlendirdi. Allah müminlerin dillerini birleştirdi. Sen yeryüzdeki bütün baylıkını serip kılıp mı onların dillerini birleştirilmeydin. Lekin Allah özünün kudret kemalisi bilen onlarını inak kıldı. Şübihisiz ki Allah galiptir. Hikmet bilen şıkılıcıdır. Ey Peygamber! Yalnız Allah sana ve sana ergeçken müminlerge küpayı kılıcıdır. Ey Peygamber! Müminlerini müşrikler bilen uğraş kılışka rıhbetlendirgin. Eğer sizlerde çidamlık 20 adem bulunduğun bolsa, düşmenin 200'ünü yeneleydi. Eğer sizlerde çidamlık 100 adem bulunduğun bolsa, kafirlerden 1000'ünü yeneleydi. Çünkü onlar cahil kavim bulup Allah'ın hikmetini düşünmeydi. Allah emdisilerinin yükünlerini yenikletti. Sizlerinin acizliklerini bildi. Eğer sizlerde çidamlık 100 adem bulunduğun bolsa, 200 düşmanını yeneleydi. Eğer sizlerde çidamlık 1000 adem bulunduğun bolsa, Allah'ın izni bilen 2000 düşmanını yeneleydi. Allah çidamlıklar bilen bildidir. Peygamberge ziminde düşmanını köbrek öldürmeyi durup, yani müşriklerinin heybesini yoktuup, İslam'a kuvvet vermeyi durup, esirlerden pidiye iliş layık emes idi. Ey müminler, sizler pidiye iliş bilen dünya menfaatini gözleysle. Allah sizlerge ahiretini tileydi, yani ahiretin sevabını tileydi. Allah galiptir, hikmet bilen şıkılıcıdır. Allah'ın uçuk çeklenmeyen işine kılgallarını, cazalamaslık degen hükmü ezelisi bulması idi. Esirlerden piriye alğalıklar için elbette zor azapkı duçar bulattınla.